الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. İçinizden kim Allah ve Resulüne itaat eder, kemerbesteyi ubudiyette bulunursa, güzel ve makbul işlere, salih amellere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli, artıp eksilmeyen bir nasip hazırlarız. Önde de dendiği gibi bâse bil bagrem el magnem. Yani çok küçük bir inhiraf, bir kayma, onlarda iki suç sayılıyor, katlanıyor. Ama bir de böyle kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında divan duruyorlarsa, kunut yapıyorlarsa, malum manası geniş onun. Allah karşısında uzun namazda ayakta durmaya da deniyor. Salih amel yapma. Bu defa ecirleri, mükafatları iki kat veriliyor. Bir yapıyorlar, iki oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın artırmaları tabii bunun dışında. Yani Cenab-ı Hak bir haseneyi ihlasa göre, samimiyete göre bazen 10 yapar, bazen 100 yapar. Fakat bunlarınki temelde esasen 2. O 2'nin işte 10 yapılması 20 yapar yani. 100 yapılması da 200 yapar o 2'nin. Evet. Yakınlığın hakkını verme. Bir de ötede de esasen bir rızkı kerim. Civan mertlere lütfedilebilecek bir şey hazırlanmış bunlar. Konumun hakkına göre muamele denebilir mi? Konumun hakkına göre muamele denebilir mi? Evet, konumun hakkına göre bir yönüyle. Konumun hakkını verme esasen. Konumun hakkını verme. Bazen o konumun hakkına verilmesi çok ağır olabilir. Yerine getirilmesi çok zor olabilir. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِ وَشَكَّتْ مِكْتَارِ مَعَالِ elde edilir yani. Enbiya-i İzam'ın yüceliği onun arkasında onlara yakın olan insanların bir yönüyle arş-ı kemalat, kemalat arşına irtikaları biraz konumun hakkını vermelerine bağlı. Ey peygamber hanımları! Siz başka herhangi bir kadın gibi değilsiniz. takva sizin sıfatınız olduğuna göre namahrem erkeklere hitap etmeniz gerektiğinde cilveli bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan... O cilveli eda tabirini de dememek lazım. Böyle pesten sesinizi alma, kadınlığa has bir sesle konuşma filan demek daha uygun. Enbiya-i İzam'ın, Efendimiz'in zevceleri, validelerimiz cilveli hiç olmazlar. Kalbinde hastalık bulunan herhangi bir şahıs, şeytani bir ümide kapılmasın. Size yaraşır şekilde ciddi, ölçülü konuşun. Hem... Evet, bu belki onlara doğrudan doğruya evvela ve bize, saniye ve bil aras. Diğer Müslüman kadınlar için de öyle yani. Burada başkalarını imrendirecek, onları hayvani duygulara sevk edecek, olumsuz mülahazalara çekecek, sürükleyecek tavırdan, davranıştan, sözden, beyandan sakınma esas bizler için de söz konusu. Hem dışarı çıkmanız gerektirecek mecbur bir sebep olmadıkça vakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin. Zekatınızı verin. Hülasa Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı, ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Ayette geçen evet. Buyur. Ayette geçen ehli beyt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ev halkıdır. Yani ezvacı tahirat, mualla eşleri, evlatları, damadı Hazreti Ali ile torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum ecmain buna dahildirler. Evet, birinci ehli beyt esas onlar, ikincisi sahabi, üçüncü derecede ümmetin hasları derler genelde. Ezvacı tahiratından hiç kimse, Sevde validemiz esas tesettürün olmadığı bir dönemde dışarıya çıkıyor. İri yarı cüsseli, dikkati çekecek. Seyyidina Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor. O mevzuda çok hassas. Allah Resulü'ne müracaat ediyor bu mevzuda. Yani kadınlar tamamen kapansınlar diye. Tesettür de yani belli bir dönemde şimdi olduğu gibi, şimdi olduğu şekliyle olması daha sonraki dönemlerde oluyor. Ve Ayşe validemiz bu meseleyi ifade ederken sahih hadislerde Müslüman kadınlara Allah merhamet buyursun. Tesettür ayeti nazil olduğu zaman da başlarını öyle örttüler ki böyle hususi bir mehabet ifade ediyordu. Dikkatli çekecek şekilde örtüyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi himarlarını başlarını örttükten sonra omuzlarına kadar indiriyorlardı. Gerdanlıkları, omuzları, hatta hanifilerden bazı fukaha yüzleri filan da kapalıydı diyorlar. Ve dışarıya çıkma mevzuunda vakarına işte kadınlara deniyor. Evlerinizden çok çıkmayın. Mücbir bir sebep olmayınca yani evlerinizde oturun. Ayşe validemiz o Cemel vakasında dışarıya çıktığından dolayı hadis kitaplarında Avlüs'ü de bakılabilir zannediyorum. Hayatında hep aklına geldiğinde ağlardı. Nasıl oldu da ben böyle bir hata yaptım? Hep kelplerinin havlayacağı yere kadar gidiyor. Orada Efendimizin o gayb bin işaretini hatırladığı zaman köpeklerin havlamasıyla geriye dönüyor ama hayatı boyunca kendisini hiç affetmiyor. Nasıl oldu da ben öyle çıktım? Nasıl oldu da onca insanın ölümüne sebebiyet verdim? Onca insanın kadre uğramasına sebebiyet verdim diye. Zaten Hazret'in gözleri çok yaşlıdır. Urve radıyallahu anh Hazretlerinin halası tabi. namazdaki durumunu ve bedale müseyyiatü muamilü ve halka bir makanü bir yestehsun saatlerce ayakta bunu tekrar edip ve hıçkıra hıçkıra ağladığını Urve rivayet ediyor. Halası olduğu için, teyzesi. Evet, Ayşe validemizin bu ayet münasebetiyle öyle bir hususiyeti var. 30'un da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Allah'a gönülden teslim olan Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden tam itaatkar erkekler ve taate devam eden tam itaatkar kadınlar, dürüst, sadık erkekler ve dürüst, her haliyle doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını, iffetlerini koruyan erkekler ve ırzlarını, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat. Bütününe. Mağfireten ve ecren azime. Yerligama ve öbür tarafta da ecri azim. Ümmü Seleme validemiz, ben dedim Kur'an-ı Kerim'de hep tahlik tarikiyle, yani bir vazife, bir sorumluluk yüklenirken, o sorumluluğu mükafatı anlatılırken veya bir olumsuz şey ondan sakınma kendilerine telkin edilirken böyle hususi kadınlara vurguda bulunmadığından, oysa ki esasen talip tarikiyle onlar da o kategoriye giriyorlar. Öyle bir talebine binen bu ayetin nazil olduğu söyleniyor ki burada bir yönüyle o validemiz çok mübarek olduğundan, Ümmü Seleme validemiz, evet, o da bu mevzuda bir itminan yaşıyor. Erkeğin yanında kadınlar da işte kanitinse kanitin, sadıkse sadıkın, sabirinse sabirin, haşiinse haşiin, mütesaddikinse mütesaddikin. Hepsi fezailin cümlesinde erkeklerle kadınlar at başı gidiyorlar. Ve Cenab-ı Hak tefrik buyurmadan hepsini cem'en اَدَّ lehum مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Hepsi için ötede yargılama zemini, imkanı hazırlamış ve aynı zamanda bir ecr-i azim vaadinde bulunmuş deniyor hepsine. Evet. Sema sürekli onlarla alakalı, gördüğünüz gibi yani. Ayşe validemize bir yönüyle, Zeynep binti Cahş validemize bir yönüyle, nikah orada gelmedi o da, evet. Hikaye semada çekiliyor. Mihri filan orada belirleniyor. Mübarek validemiz diğer ezvacı tahiratına karşı herhalde latife var ediyor. Sizinki yeryüzünde iki tane şahitle filan oluyor hikayeniz. Benimki semalarda oldu diyor. Sana helal olsun mübarek anne. Evet. Evet, doğrudan doğruya adedna diyebilirdi burada. Azamet nuruyla ifade edebilirdi. Doğrudan doğruya zat-ı üluyet, bütün Esma-i Hüsna-i Cami, Sıfat-ı Sübhaniye-i Cami bir zat olarak esasen. İşte o zata ait hususiyetler nelerse şayet onlarla öyle bir iltifatta bulunuyor demek. Efendim? Evet. Önce kanitim var ki kemerbeste ubudiyet içinde hak karşısında her zaman el pençe divan durma. Müslümanlar var. İslam'a tam teslim olmuş dedi zaten. Ehli iman var. Sonra kanitin deniyor, sonra sadıkın deniyor, sonra sabirin deniyor derecesine göre. Belki o diğer şeylere esasen, yani Müslüman olmaya sabretme, ibadet-ü taata sabretme, mümin olmaya sabretme, kunutta sabırlı olma, sadakatte sabırlı olma malum. Hazreti Pir'in de ibadet-ü taatta esasen sabır diyor. Sabrın bir türünü zikreder. Bela musibetlere karşı sabır, masiye karşı sabır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Ayrıca Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur. Kutupem şeyde Adalet-i İçtimaiye fil İslam'da hem de Zilal-i Kur'an'ında bu ayeti birkaç yerde vurgular üzerinde durur. Söz Allah'ta biter, Allah'ta başlar, Allah'ta biter. Allah'ın beyanı varsa orada başkaları için bir seçme hakkı yoktur. Evet. Israrla bunun üzerinde durur. Önemli bir şey. Hatırla o anı ki hani... Bu bir temhit gibi burada. Esas diyeceği bir şey var yani. Allah Zeynep binti Cahş ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izdivacını murat buyurmuşsa şayet orada o Allah'ın ihtiyarıdır. O mevzuda peygamberin bile seçme hakkı yoktur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde bu evlatların, evlatlık edinenlerin esas eşleriyle evlenme yasak, bir de zihar gibi bir şey. Esasen o zihar belli şeylere bağlanarak tadil ediliyor. Bu tamamen kaldırılıyor. Evlat edinme mevzu, evlat olmadığı tamamen kaldırılıyor. Dolayısıyla o cahiliyedeki telakkiden ötürü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkılıyor. Cenab-ı Hakk'ın muradı Sübhanesi o istikamette Zeyd boşayacak, geçinemiyor zevcesiyle, Zeynep binti Cahiş'le. Efendimizin de bir yönüyle halasının kızı oluyor. Ama Efendimiz o meseleyi saklı tutuyor. Zeyd gelip Efendimiz'e söylediğinde de diyor ki emsik aleyke zevceke diyor. Allah da buyuruyor ki vettakillah ve tuhfi fi nefsike mallahu mebdihi ve takşennas. Allah'ın el geç ortaya çıkaracağı şey sen gizli tutmaya çalışıyorsun ama vallahu hakku en takşa. Esas haşyet duyulacak Allah'tır yani. Halk şöyle diyecekmiş, böyle diyecekmiş, önemli değil. Asıl mesele orada o cahiliye döneminde olan bir adetin, mevcut bir adetin kaldırılması. Öyle bir adetin kaldırılması mevzunda da rol Efendimiz'e veriliyor. Evet, şimdi mali okuyun. Hatırla o anı ki, hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da, hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl çekinilmesi, haşyet duyulması gereken Allah'tı. Neticede Hazreti Zeyd eşini boşayıp Türkçemizde kullanabiliriz. Vaktaki Zeyd eşini boşadı, ihtiyacını gördükten sonra vatar hacet demek. Onunla evlilik münasebetini kati olarak kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük, zorluk olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Hatanizin hülasa buyurduğunuz o notu koymuş efendim. Hadise neydi onu anlatmış. Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygamber'e herhangi bir güçlük, zorluk yoktur. Bir engel olmamalıdır. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kader, uygulanması gereken bir takdirdir. O rasuller öyle seçkin kimselerdir ki Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. En derin bir iç saygısıyla sadece ondan çekinirler. Ondan gayrı da kimseden çekinmezlerdi. Hesaba çekecek olarak Allah yeter. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Onu sık sık anın. Sabah akşam, gece gündüz onu takdis ve tenzih edin. O Allah ki, sizi karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla da öyle bir akd-i nikah yapmıyor. Esir olarak da Safiye validemiz Hayber'den oluyor. Bir de Meryem validemiz birileri tarafından bağışlandığından Hazreti İbrahim ondan oluyor. Bunların da bilinmesinde yarar var. Zannedilir ki yani pek çok. Vaka taaddüd-i zevcat mevzuunda daha belki yani o sorular içinde ifade edilen şeyler var. Mesela öyle basit icra edilecek bir anda 9 tane zevcesi vardı. Zannediyorum orada da ifade edilmişti. Bazıları Hazreti Süleyman Aleyhisselam 100 tane. Fakat daha ciddi kaynaklarda 40 tane olduğu söyleniyor. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın da öyle. Bunları böyle çok basit şeyleri icra ederek cismaniyetle alakalı, beşeri arzularla, garize-i beşeriye ile alakalı kategoride mütalaa etmek doğru değil yani. Bir mefkure, bir gaye-i hayalin esasen realize edilmesi istikametinde bu unsurların değerlendirilmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ezvacı tahiratına bakıldığında bunlar her birisi farklı bir kabilede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zevceleri vasıtasıyla o kabilelerle esas koordinasyon kurmuş. Onlar aynı zamanda mensup oldukları o kabileler için birer mürşide haline gelmişler. Vahyin kaynağı sağanak sağanak vahyin yağdığı bir haneden, her birisine ait o hücreden adeta aldıkları şeyleri kendi kabilelerine götürmüşler. Ve her kabile bir yönüyle Efendimiz'i kendisinin akrabası, damadı filan saymak suretiyle de saygı duymuşlar. Kimse kimseye karşı bir kıskançlık şeyi duymamış yani. Ve dini mübini İslam'ın yarısına yakını onlar tarafından esasen hususiyle Ayşe validemiz gibi mübarek bir annemiz tarafından ki hadis-i şeriflerde 5000 küsur hadis rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin rivayetlerine denk. Bu açıdan o taaddüdi zevcat mevzuunda böyle bir kısım hikmetler, maslahatlar var. Orada da ifade edilmişti. Burada da sadece icmalini tekrar edip geçelim. Peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem akla farklı şeyler gelebilir. Diğer taraftan da hani şunu da hatırlatmakta yarar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemiz Bi'set'in 8. senesi vefat etti. 8. senet vefat edince 13. senet hicret yaptılar. Bugüne kadar Efendimiz'in evlendiğini bilmiyoruz yani. Sevde validemizle Medine'ye teşrif buyurunca Ayşe validemizle izdivaç yaptılar. Onların ikisi de çok önemli annelerimizdi. Din adına hizmetleri vardı. Bir kere o arada evlenmiş bir insanın 5 sene efendim kimsenin üzerinde gözünün olmaması meselesi onun nasıl bir iffet abidesi olduğunu gösterir. Demek ki esasen bu ezvacı tahiratın başka bir fonksiyonu, bir misyonu eda etmeye matuf elemanlardı. Peygamber hanesinde elemanlardı. Onun için yakışıksız şeyler düşünmemek lazım. Bu dinsiz, imansız bir kısım münkirler, mülhitler hususiyle Taife-i Nisa'dan yakışıksız sözler yakın tarihte de söylemişlerdi. Hatırlıyorum ben. İşin gerçek yüzünü bilemediklerinden dolayı. Esas kendi buhemliklerini de görmediklerinden dolayı. Haşa ve kella. Yani evde duracaksınız, bir araya geleceksiniz, meseleleri müzakere edeceksiniz, bunları pekiştireceksiniz, kendi aranızda bir ortak akıl oluşturacaksınız. Evet, Müslüman kadınlar çok meselede Efendimiz'den duydukları şeyleri ancak onlar intikal ettiriyorlardı. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Şöyle bir açıklama sunulmuş efendim. Bildirilen hükümler, iznin en fazla 4 hanım ile sınırlandırılması, velisiz, şahitsiz, mehirsiz evlilik akdi yapılmamasıdır. Evlenmede zaruret bulunur ve şartlar müsait olursa bir erkek en fazla 4 kadınla evlenebilir. Cahiliye Araplarında keza Tevrat ve İncil'de çok sayıda kadınla aynı anda evlenme imkanı varken bu ayet-i kerimelerle izin 4'e indirilmiştir. Bununla beraber şayet birden fazla kadınla evli olanlar için mutlaka adaleti uygulama farzı getirilmiştir. Bildirilen evlilik hükümleri özetle bunlardır. Burada şeyle alakalı değil, taziye de başka bir yerde yani. Eğer adalet edemiyorsanız fevahideten diyor orada. Kutup da ısrarla üzerinde durur onu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey şanı yüce peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre bekletir, erteler, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, müsamahası bol olandır. İslam birden fazla kadınla evli erkeklere hanımlarına karşı adaletli olmalarını, karı koca münasebetlerinde de aralarında ayrım gözetmemelerini emreder. Bu zor olduğu için de tek hanımla yetinmeyi tavsiye buyurur Nisa suresi 3. ayet-i kerimede. Birden çok eşi olan kocanın vaktini onlara eşit olarak paylaştırması farzdır. Buna kasm nübet uygulaması denilir. Allah Resulü'nün evliliklerinde Risalet vazifesiyle alakalı pek çok maksatlar olduğu için hanımlarını ziyarette mutlak eşitlik gözetme sorumluluğu ona yüklenmemiştir. Bu ayet kasmın Resul-i Ekrem Efendimiz'e farz olmadığını bildirir. Fakat farz olmaksızın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam... Ben de onu diyecektim. Farz olmaksızın o onu aynıyla yapmıştır yani. Birinin yanında kalacaksa diğerine sormuştur. Müsaade ederseniz vefatında da Ayşe validemizin hücre-i saadetlerinde kalmayı diğerlerine sorarak yapmıştır. Bununla beraber İmam Ahmet Müsned'inde Hazreti Aişe radıyallahu anhadan şu hadisi nakleder. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam eşleri arasında kasm uygular ve şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, ben elimden geleni yapıyorum. Öyleyse elimde olmayıp yalnızca senin kudretinde bulunan bir şeyi yapamadığımdan dolayı beni sorumlu tutma. Evet, sahih duran. Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetmektedir, rakiptir. Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktini de bakmaksızın peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söyleyemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin ruhunun ufkuna girmesinden sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilendir. Burada bir şey var mı? Burada yok efendim. Evet. Bu Zeynep binti Cahş validemiz de izdivac esnasında Hazreti Enes anlatıyor. Oraya işte o velimeye gelen insanlar her şey bittikten sonra yine oturup konuşuyorlar kendi aralarında. Efendimiz giriyor, çıkıyor filan. Hazreti Enes anlatıyor bunu. O münasebetle ayetin nazil olduğu söyleniyor. بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber eşleri, Allah'a karşı gelmekten sakının, takva dairesinde olun. Çünkü Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve sena ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ba'dedi zerratil kainatü mürekkebatiha. Aleyke ve ala ikhvanike minen nebiyyin vel mürselin. وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. صلاة وسلام Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından getirdiği ne kadar ahkam varsa hepsini kabul edip devamlı surette ona verilen biatı yenileme manasına gelir. Evet, her salavat bir tecdidi biattır. Ona ulaştırılıyor, mukabelede bulunuyor, hadis-i şerifi var. Allah ve Resulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları hor hakir hale getiren bir azap hazırlamıştır. Evet. O bir yerde Efendimiz'e tazimi terk etmenin yanında bir yönüyle de Resulullah'a eziyet Allah'a da eziyet sayılır yani. Nasıl men yutiyur Resul'e fakat ata Allah, aynen öyle de yüzün Allah'a ve Resul'e la'nehumullahu fi dünya vel ahire. Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir. Ey şanı yüce peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Bedeviler böyle açık saçık olan cariyeler gibi, müvali gibi kimselere dalaşıyor, eziyet ediyorlardı. Evet, bu kapalı kadınlar esasen böyle yerli insanların, aristokrat sınıfın önde gelenlerin zevceleri olması itibariyle onlara bir şey demiyorlardı. Bu açıdan da bu celabib dediğimiz şey, yani tepeden tırnağa bir dış urba, başında kapanması, bütün vücudunda kapanması, cilbab, sözlük itibariyle de bakacak olursanız öyledir. Bazıları cahilane, Kur'an-ı Kerim'de böyle bu ölçüde bir kapanma yok, gösterin bize, biz de kapanalım diye böyle hezeyanları var. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bu mesele çok farklı şekilde ifade ediliyor. Her defasında kapanma mümin kadınların şiarı gibi gösteriliyor. Dâlike ednâ en yu'arefne felâ yu'deyn ve kânallâhu gafûren rahîmâ. Allah gafurdur, rahimdir. Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler. Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, ihtimal o saat yakındır. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun içinde devamlı ebedi kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte gah bu yana gah öbür yana çevrileceği gün ah derler, ah ne olurdu. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Ey ulu Rabbimiz derler. Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey Kerim Rabbimiz. onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Ey iman edenler! Hazreti Musa aleyhisselam'a eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Hocam, cehennemde bir taraftan ateşle azap varken bir taraftan da konuşmalar devam ediyor. Yani hem ateşte yanıyorlar hem de konuşabiliyorlar. Konuşabiliyorlar işte. Tahammül fersah bir şey olduğundan dolayı acaba bir çıkış yolu bulabilir miyiz yani mesela? Bir yerde kendi rehberlerini, öncülerini, saadatlarını suçluyorlar. Onlar bizi yoldan çıkardı filan diyorlar. Tabi orada cehennemde bekçiler var. Onlar orada çıkmalarına fırsat vermiyorlar. Bu da şey yapıyor. اِخْسَوْ فِيَا وَلَا تُكَلْمُ diyor Cenab-ı Hak. Konuşmalarına mani değil yani orada yanmaları. Ölüm yok. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Takva dairesinde olun. Ve hep doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin. Günahlarınızı yarılasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. Biz emaneti teşrii açıdan değil, tekvini zaviyeden göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama bu emaneti mahiyet ve donanımı itibarıyla insan üzerine aldı. Doğrusu pek çoğu itibarıyla insanoğlu bu emanetin hakkını gözetemediğinden cidden çok zalim ve çok cahil bir duruma düştü. Evet, tevcihlerden biri söyleniyor. Mahiyeti itibariyle onlar belki müvekkel melekler ama Allah isterse onlar da konuşur. Geçen de bahis mevzu edilmişti. Cemaat bile kendilerine göre bir lisanla ifade edebilirler. Bunun varacağı sonuç da Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınların ise tevbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok yarlıgayan, merhamet ve ihsanı bol olandır. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. Sebe suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sure-i şerife ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır. Diğer birçok Mekki sure gibi tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını hatırlatmayı gaye edinir. Bu hakikatler bazı peygamber kıssaları ile de desteklenir. Ez cümle Hazreti Davud Aleyhisselam ile Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın verdiği iktidar, onların çağdaşı olan Sebe medeniyeti anlatılırken nimetin ancak şükürle devam ettiği ders verilir. Müşriklerin şüpheleri izale edilir. Sure kafirleri tevhide davet ederek sona erer. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdler, güzel övgüler ve bütün güzel övgüler gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette ise hamdler yalnız O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa O hepsini bilir. O rahimdir, gafurdur. Merhamet ve ihsanı boldur, çok yargılayandır. Kafirler, başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaybları bilen öyle bir zattır ki, onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile gizlenmez. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki her şeyi açıklayan kitapta, kitab-ı mübinde bulunmasın. Böylece Allah iman edip salih ameller yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara gelince, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara pis ve gayet acı bir azap vardır. Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler. Böyleyken kafirler, kendi aralarında şöyle dediler: siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra, size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Eftara alallahi kediben en bihi cinneh. Belillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dalalil ba'id. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. Haşa, yalan uydurur, onu Allah'a mı mal ediyor? Yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut üzerlerine gökten meteorlar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır. Biz Hazreti Davud Aleyhisselam'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin, şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et. Ve siz de ey Davut ailesi, hepiniz yararlı işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum buyurduk. Hocam lakkat bir fisser diye zırh yapmada intizam, estetik sanatta düşünebilir miyim? Öyle deniyor yani, dengeli yaptı, halkalar dengeli yapıldı. O önemli yani, düşünecek. Belki bugün bile bu şey çok önemli. Halkaların vücutta rahat hareket edebileceği şekilde, hareketi kolay yapabileceği şekilde, ama koruyuculuğu da olan, birbirine şeyin, zincirin halkaları gibi geçirmiş olarak o dönemde 4000 sene evvel. Demir madenini işletmeyi eskiden yalnız Hititliler ve Filistinliler biliyor ve bunun sırrını saklıyorlardı. Davut Aleyhisselam zamanında İsrailoğulları da işletmeye başlayıp büyük bir kuvvet elde ettiler. Bu ayetten itibaren Cenab-ı Allah bazı peygamberlere lütfettiği bir takım mucizelerden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birden fazla irşat vecihleri ihtiva ettiği müfessirlerin ittifakıyla sabittir. Dolayısıyla bu ayetlerin bildirdikleri çeşitli manalar arasında bir de bilimsel ve teknolojik gelişmelere teşvik işareti sezilmektedir. Peygamberler hidayet rehberi olarak gönderildikleri gibi onların yaptıkları her işte örnek almaya çalışır, rehberliklerinden yararlanmak da müminlere düşen bir görevdir. Allah-u Teala peygamberlere mucize olarak verdiği nimetlerle onların nübüvvetlerini ispat etmenin yanı sıra kainata koyduğu bilimsel kanunlardan istifade işinde de onların örnek alınmalarını işaret yoluyla teşvik etmektedir. Hatta denebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalatı da beşeriyete ilkin mucize eli hediye etmiştir. Aynı üstadın ifadesi. Bu gerçeğe bir işaret olarak geleneksel sanatlar peygamberlerden birini sanatlarının piri ve önderi saymışlardır. Gemiciler Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı, saatçılar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı, terziler Hazreti İdris Aleyhisselam gibi. Davud Aleyhisselam'ın dağları konuşturmasında gramofon, plak, teyp tekniğine, demirin yumuşatılması ve erimiş bakırın akıtılmasında madenleri işletip sanayiyi geliştirmeye, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir günde 2 aylık mesafeyi havaya binerek kat etmesinde uçak teknolojisine, Musa Aleyhisselam'ın değneğiyle taştan topraktan su çıkarmasında artezyene, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin yakmamasında ateşe dayanıklı maddelerden elbise yapmaya, İsa Aleyhisselam'ın felçlileri, hatta ölmüşleri tedavi edip diriltmesinde tıbbi tedavinin en ileri noktalarına, Süleyman Aleyhisselam'ın ilimde ileri gitmiş vezirinin takriben 2000 kilometre uzaklıktan Belkıs'ın tahtını getirmesinde televizyona, hatta daha ileri seviyelere teşvik sezilmektedir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafe idi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık. O cinler ona kaleler, mücerret heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davut hanedanı, şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Timsal, canlı veya cansız bir şeyin biçimine benzer yapılan herhangi bir şekle denir. Onun için Razi bunun izahında nakışlar demekle yetinmiştir. Canlıların tasvirleri hadislerle yasaklanmış ise de bir şeriatta mahsurlu olan şeyin bir başkasında mübah bırakılması mümkündür. Fakat Hazreti Süleyman Aleyhisselam Tevrat ahkamına bağlıydı. Tevrat'ta ise suret yapmak yasaklandığından Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı resimlerin cansızlara ait manzaralar ve nakışlar olduğu ihtimali ağır basmaktadır. Bu neredeydi? Yemelû âle Davud'u. Ey âle Davud demek. Şükür yani harfini de var bu orada. Ey âle Davud. Şükür. Evet. Şükür ameli yapın demek bu şeye. Bunlara Cenab-ı Hakk'ın hususi çok özel eltaf olduğundan dolayı tabi aynı zamanda şükür de diyor. وَقَلِّلُ مِنْ اِبَادِيَ شَكُرْ de esasen verilen nimetlerin şükrün eda edilmemesi gibi. İmam Zeynül Abidin dediği gibi sana nasıl şükrederim ki ben şükür bile bir şükrü gerektirir. O da bir şükrü gerektirir, o da bir şükrü gerektirir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ İnne fî zâlike l'âyâtin li kulli sabbârin şekûr. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم. Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağ sol her taraftan bağ bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab. Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelin bahçelerini içinde sadece buruk yemişti, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret bozulmuş bahçelere çevirdik. Biz inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böyle cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız? Onların diyarlarıyla feyiz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin, dolaşın dedik. Fakat onlar, ey Kerim Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır, şehirlerimiz birbirine çok yakın, bunların arasını uzat, daha uzun mesafelere gidelim, ülkemizi genişlet diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları hayli ibretler vardır. Hakikaten iblis onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi, muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç onun peşine düştüler. Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir. De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarın, durun bakalım ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda vardır. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم الله huzurunda onun izin verdiğinden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet o kıyamet saati dehşetinden duydukları korku giderilince o dirilenler birbirlerine Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler hak ve adalet neyi gerektiriyorsa o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Söyle onlara göklerden yerden sizi rızıklandıran kimdir? Onların cevaplarını beklemeden Allah'tır de. O halde ya biz ya da siz ikimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız. De ki siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz. De ki Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak. Sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir Fettahu Alim'dir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki, Allah aziz ve hakimdir. Yegane galip olup tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Resulüm, biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. Bilmezler de bir de eğer doğru söylüyorsanız vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki ondan ne bir an ileri geçebilirsiniz ne de bir an geri kalabilirsiniz. Kafirler biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler. O zalimleri sen Rabbilerinin huzurunda duruşma için getirildiklerinde birbirlerine laf atarken bir görseydin. Zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar o kibirli önderlerine "Ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız biz de iman edecektik." diyecekler. Sadakallahu azim. اللهم إنا نسألك كل ما سألناك إلى العان من الخير اللهم إنا نسألك كل ما انتظرنا من لدنك إلى الآن يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام كن لنا في كل شأننا وفي كل أمرنا ولا تكن علينا يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام